mostrar seu valor. Eu fui a pé, eu fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vitei, pendura a saia que eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, carajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô-iaiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 maja, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Znachor z Nowego Sącza wreszcie w rękach policji i prokuratury. Oczywiście związane to zatrzymanie jest ze śmiercią 6-miesięcznej Magdy. W kopalni na zachodzie Turcji trwa akcja ratunkowa. Pod ziemią może być uwięzionych nawet 400 górników. Już jutro pierwszy ukraiński okrągły stół. Dziś znów doszło do walk w Krematorsku. Są ofiary śmiertelne. Od przesłuchania zależy, czy usłyszy zarzuty. Znachor z Nowego Sącza jest już w rękach policji i prokuratury. Mężczyzna może być podejrzany o udział w zagłodzeniu półrocznego dziecka. Mężczyzna podający się za uzdrowiciela został zatrzymany w miejscu zamieszkania, informuje Iwona Grzebek-Dulak, rzecznik prasowy sądeckiej policji. Prowadzone są w miejscu jego zamieszkania dalsze czynności procesowe. Trudno powiedzieć, ile będą trwały. Wszystko zależy od tego, co wyniknie z przebiegu tych czynności, co zastaniemy w miejscu jego zamieszkania. Wskazówek znachora mieli słuchać rodzice zagłodzonej półrocznej Madzi z Brzeznej pod Nowym Sączem. Miał im zlecić głodówkę oraz zrezygnowanie z opieki medycznej. Niewykluczone, że zatrzymanemu mężczyźnie zostaną postawione zarzuty. Oczywiście związane to zatrzymanie jest ze śmiercią 6-miesięcznej Magdy. Mówi Piotr Kosmaty, rzecznik prokuratury apelacyjnej w Krakowie. I tutaj będziemy wykonywać z nim stosowne czynności. Będziemy informować o treści zarzutów ewentualnie postawionych temu człowiekowi i stosowane środka zapobiegawcze. Rodzice półrocznej Magdy, Joanna i Michał P. usłyszeli zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem oraz nieumyślnego spowodowania śmierci ich córki. Grozi im do 10 lat więzienia. Z Nowego Sącza Monika Chrobak, Polskie Radio. Jeszcze nawet 400 górników może być uwięzionych w tureckiej kopalni węgla kamiennego w miejscowości Szoma. Na zachodzie kraju trwa akcja ratunkowa. Wcześniej informowano o 20 ofiarach śmiertelnych. Teraz agencje donoszą o co najmniej 4. 30 górników jest rannych. W kopalni doszło najpierw do zawału, a później pożaru spowodowanych wybuchem transformatora. Na Ukrainie kolejne śmiertelne ofiary. Podczas walk pod Krematorskiem zginęło 6 ukraińskich żołnierzy. 8 zostało ciężko rannych. Ministerstwo Obrony Ukrainy informuje, że wpadli w zasadzkę. Kolumna wojska biorąca udział w operacji antyterrorystycznej została zaatakowana 20 km od Kramatorska. Około 30 prorosyjskich bojowników ukrytych w krzakach wzdłuż drogi wykorzystało granatniki i broń automatyczną. Terroryści zniszczyli co najmniej jeden transporter opancerzony. Według eksperta wojskowego Dmytra Tymczuka zniszczona została także ciężarówka przewożąca zapasy broni. W walce brały udział też helikoptery bojowe, które przyleciały na pomoc. Nie ma informacji o stratach wśród terrorystów. Kramatorsk i Słowiańsk to dwa miasta niemal w pełni kontrolowane przez wspieranych przez Moskwę terrorystów. Jak poinformował dziś gubernator obwodu donieckiego Serhii Taruta, jedynie w tym drugim mieście uznawanym za twierdzę bojowników nieprzygotowywane są wybory prezydenckie. Jednym z celów separatystów jest bowiem zerwanie głosowania 25 maja na jak największym terytorium. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Jutro w Kijowie ma się odbyć ukraiński okrągły stół, w rozmowach których celem jest rozwiązanie kryzysu. Mają wziąć udział byli prezydenci Leonid Krawczuk i Leonid Kuczma, premier Arsenij Jaceniuk i członkowie rządu. Zaproszono także deputowanych, kandydatów na prezydenta w wyborach 25 maja, a także szefów administracji obwodowych i samorządów, naukowców, przedstawicieli organizacji religijnych, środowisk biznesowych, organizacji społecznych i międzynarodowych. Polscy dyplomaci interweniują u władz Belfastu w Irlandii Północnej w związku z wystąpieniami przeciwko obywatelom polskim, do których doszło ostatnio w tym mieście. Ambasador Witold Sopków skierował do władz Belfastu i policji list w sprawie bezpieczeństwa Polaków. Interweniował również polski konsul generalny w Edynburgu, a impulsem do tych interwencji było pobicie 3 Polaków w Wielkanoc. Napaść na grających w parku w piłkę trzech Polaków była najpoważniejszym takim incydentem w ostatnich miesiącach, ale napaści słowne zdarzały się już wcześniej. Polacy są drugą po Romach grupą, która stała się obiektem niechęci ze strony bezrobotnej, zubożałej młodzieży protestanckiej, sfrustrowanej utratą uprzywilejowanej pozycji przez lojalistów. Napaść miała wyraźnie podłoże rasowe, jak to się określa w języku prawa na Wyspach Brytyjskich, choć nie chodzi tu akurat o rasę, lecz o obce pochodzenie w ogóle, a zapewne również o katolicyzm Polaków. Określenie o podłożu rasowym nakłada jednak zawsze na policję obowiązek szczególnie skrupulatnej reakcji. Konsul generalny Dariusz Adler podkreśla w swoim oświadczeniu, że po interwencjach konsula honorowego RP w Belfaście, Jerome Malena, i po spotkaniu przedstawicieli Polonii z władzami miasta, policja zobowiązała się do wysyłania częstszych patroli do dzielnic zamieszkałych przez imigrantów z Polski. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I już za niespełna trzy kwadranse mecz piłkarski Polska-Niemcy. Spotkanie odbędzie się w Hamburgu. Ma charakter towarzyski. Selekcjoner naszych piłkarzy Adam Nawałka, pytany o szansę Polaków, mówi: z każdą drużyną można wygrać i takie podejście musi być przed meczem. Był selekcjoner kadry Janusz Wójcik stawia jednak zdecydowanie na Niemców. Oni to wygrają, po prostu są lepsi. Do tej pory naszej reprezentacji nigdy nie udało się z Niemcami wygrać. 12 razy przegrała, 5 razy był remis. To był serwis trójki. Na południu kraju dziś w nocy bardzo dużo deszczu, zwłaszcza w Małopolsce. Opady będą intensywne do nawet 100 mm. Jutro będzie najmocniej padało na Podkarpaciu. Bez deszczu tylko na Pomorzu Zachodnim. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze. Od 10 do 12 stopni nad morzem, od 12 do 15 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższy czwartek w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej winylowi czarodzieje. Jednym z nich jest Envy, DJ-producent, autor muzyki, a drugim jest Cymaceo Wyro. Swoją przygodę z gramofonami rozpoczął jeszcze w XX wieku. Wspólnie tworzą projekt muzyczny Pili Palili. Pili Palili. Na żywo w najbliższy czwartek po godzinie 20. Transmisja koncertu na antenie Trójki. Transmisja wideo na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Zapraszam serdecznie, Agnieszka Szydłowska. Ten koncert jest rozgrzewką przed Red Bull Music Academy Weekender. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Genius. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Kontynuuję podróż po Brazylii, przesłuchując nowe płyty, bo ta płyta jest no, bardzo świeża cały czas. Pierwsze, co rzuciło mi się tak naprawdę w oko, to okładka, wielki napis Metal Metal, natomiast muzyka z metalem wspólnego ma niewiele. Tak nazywa się płyta zespołu Meta Meta. Zespół z Brazylii, z São Paulo. Ciekawostka, bo na bębnach akurat właśnie w tym utworze gra wybitny nigeryjski perkusista Tony Allen, który często zresztą bębnił u nas w audycji, który no bardzo ciepło wypowiada się na temat zespołu Meta Meta, no i ma rację, bo płyta jest świetna. Nie tylko takie bujające pieśni, ale także utwory mocne, wręcz z takim punkowym pazurem. Płyta nazywa się Metal Metal, zespół Meta Meta. Warto zwrócić uwagę, zresztą będę przynosił do płyty, bo tam się dzieją jeszcze rzeczy niesamowite. No i świetnie słucha się Tony Allena, który tym razem nie gra tych podziałów afrobitowych, tylko takich lekko sambowatych. Robi to równie wyśmienicie. Nową płytę zapowiada pan, którego twórczość sobie śledzę, pan Arto Lindsay. Niegdyś związany z Lounge Lizards, też zespół, który grał sobie u nas w Maglu Wagli. Ale także z całą tą nowojorską sceną awangardową, bo grywał i z Zornem, z Markiem Ribo, oczywiście z Brianem Eno, Davidem Bernem i tak dalej, i tak dalej. I od jakiegoś czasu nagrywa solowe płyty. Ostatnio ukazał się w 2004 roku, więc 10 lat kazał czekać na nową płytę. Na razie nic nie zdradza z tej nowej płyty. Chciałem coś już posłuchać tutaj, przynieść dla państwa, natomiast nie ma nawet utworu singlowego. Przypomniałem sobie jedynie ostatni utwór, który pan zarejestrował solo, też zaśpiewał, zagrał na gitarze. I to był utwór do filmu. Utwór nazywa się Maisum Samba Popular, więc w oczekiwaniu na nową płytę Arto Lindsaya, która ma się ukazać w lipcu. Utwór, który ukazał się tylko na ścieżce do filmu Noel e Poeta da Villa. Zaraz po tym utworze nowa część, kolejna część składanki Paleng Paleng, świetnej składanki z muzyką kolumbijską, więc przerzucam się do Kolumbii, ale właśnie utworem Banda Los Hijos, utworem De Hara Core będę żegnał się z tą ciepłą południową muzyką i zmieni klimat w stronę muzyki śpiewanej. Także śpiewane będą piosenki, ale okraszone jakimiś samplerami i komputerami. Por capricho, não quiseres mais um samba popular. Eu bem sei que tu condenas o estilo popular, sendo as notas sete apenas, mas eu não posso me vendar. Fiz um poema pra te dar, Kolanka Paleng, Paleng to nagrania z Kolumbii z lat 75 i nawet 91. Znakomita składanka, jest druga część. I właśnie tym utworem, Kolumbią, żegnam się z Południową Ameryką, zmieniając dźwięki. Udaję się do Kanady. Nowa płyta Trio Bad Bad Not Good. Tą całą nazwę pisze się razem. To jest trio, które tak naprawdę wydało już trzecią płytę. Ta płyta okazała się 6 maja, więc świeżutka. Płyta nazywa się 3. Natomiast wcześniej panowie zasłynęli z zaskakujących wersji utworów przede wszystkim hip-hopowych. Dzisiaj wracają z płytą, gdzie mieszają się dźwięki nawet takie hip-hopowe, ale także i jazzowe, i improwizowane. Chciałem zaprezentować drugi singiel, który pokazał się jeszcze przed wydaniem płyty, CS60. Kiedyś dyskutowaliśmy tutaj o długości singla, że zazwyczaj to są 3 minuty. Ten singiel ma 6,53. Ciekaw jestem, która rozgłośnia ma ten utwór właśnie na playliście. Bad, bad, not good, a później Hiatus Kaie od zespołu, o którym jest coraz głośniej. Ja to za sprawą z jednej strony płyty Tomahawk, tak nazywa się debiutancka płyta, z drugiej podobno wspaniałych, bardzo dobrych koncertów, na których pani wokalistka Nai Palm jest taką postacią, główną postacią tych koncertów. Hiatus Kaie, zespół z Melbourne, z Australii. Wcześniej razem występowali z zespołem The Bambus. Na płycie także jest udział gościnny Q-Tipa. No, płyty słucha się bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze będę wracał. Pozostanę w takich klimatach śpiewanych pieśni, nie tylko przez kobiety, bo najpierw Moe Colors, jest nowa płyta, już kiedy opowiadałem o tym wykonawcy. Przede wszystkim jest to producent, także wokalista i dobry, utalentowany perkusista, który powołuje się na bardzo różne inspiracje, bo z jednej strony wymienia Jimi Hendrixa, Lee Perego, a z drugiej klasykę hip-hopu, na przykład Tribe Called Quest. No, album jest rzeczywiście bardzo, bardzo eklektyczny. Zawiera on chyba 16 utworów. Trudno było mi się zdecydować. Chyba nie ma takiego utworu, który by jakoś tak reprezentował to, co się dzieje na tej płycie, bo rzeczywiście klimaty tutaj zmieniają się drastycznie. Moe Colors to też nowiutka płyta. A później Zara McFarlane. Kiedyś przynosiłem jej płytę wydaną w wytwórni Gilsa Petersona, Brownswood, płytę If You Knew Her, która zresztą narobiła sporo szumu. To młoda wokalistka związana z taką jazzową sceną angielską. Ukazał się taki suplement do całej płyty. Epka, malutka płyta, która nazywa się Open Heart, bo na niej znajdują się remiksy utworu Open Heart. Bardzo ciekawe, ja bardzo sobie cenię takie remiksy, szczególnie te, które okazują się często równie ciekawe jak oryginał. Do takich zaliczam remiks Dixa Duke'a. man shall live as one till time. Are we still in sinners that make aim? Will you stand and watch as our men slain? Who'll go the way that our men came? Who'll go the way that our men save? The two walls, the sun, the war high, and in our eyes we'll lose the time. And the warmth with which the sun may came will show fell in our hearts again. For the man who once caused us pain, for the truth is love as I may say. For the truth is love as I may say. For the truth is love as I may say. For the truth is love as I may say. Tell me what to do. Once I had lost you, now nothing's left for me. Now this right has gone through. So I guess I'll just sit back and watch this blazing view. Dwie nowe płyty, może nie identyczne, ale gdzieś podobne stylistycznie. Dwie nowe płyty artystów amerykańskich. Z jednej strony Tune Yards powraca z czwartą płytą, nie, z trzecią, przepraszam. Nicky Knack nazywa się płyta, to jest też wydawnictwo 4AD, a także z nową płytą powraca zespół, o którym już kiedyś opowiadałem w Maglu, bo debiut bardzo, bardzo mi się podobał, zespół 100 Waters. Te zespoły ze sobą zresztą koncertowały i to niejednokrotnie. Tune Yards wybrałem pierwszy singiel, Water Fountain. Jeżeli chodzi o 100 Waters, płyta nazywa się The Moon Rang Like a Bell. Wybrałem utwór Cavity. Tak właśnie brzmi nowa płyta The Hundred Waters. Nową płytę, pierwszą tak naprawdę całą płytę, bo pojawiały się i epki, i single. Nową płytę zapowiada Taylor McFerrin, syn Bobiego McFerrina, który zresztą też ustami wydał różne dźwięki, bardziej naśladując instrumenty, ale także uprawiając tak zwany beatbox. Pojawił się także w zeszłym roku na małych koncertach w Warszawie. Dzisiaj zapowiada płytę, która ukaże się w czerwcu wydawnictwem wytwórni Brain Feeder, prowadzona przez Flying Lotusa. Są już pierwsze utwory, które można odsłuchać i z tej okazji po raz drugi pojawi się w dzisiejszym maglu Napalm, wcześniej z zespołem High to Sky. Tutaj jako gość na płycie, która nazywa się Early Riser, na płycie Taylora McFerrina w utworze Antidote. Na płycie pojawia się także tata Bobby McFerrin w jednym utworze. Ja będę powracał do tej płyty, bo jest ciekawa. Później Tensei, czyli pozostaje, tak jak zapowiadałem, w takich piosenkach okraszonych elektroniką, komputerami. Tensei One to jest epka, która zapowiada dłuższą płytę. Tam elektronika, ale także nawiązująca do takiej tradycji hip-hopowej producenta chociażby JD. To producenci z Chicago. Wybrałem utwór z towarzystwem Adada i MC Denmarka, For the Love. Ten utwór zakończy dzisiejsze wydanie Magla Wagli. Za tydzień już w pełnym składzie. Przygotowaliśmy audycję z muzyką czarną. Głównie będziemy zajmować się jazzem. Nie tylko płytami klasycznymi, ale też pojawiają się takie postacie drugoplanowe. Świetne reedycje, które właśnie się ukazały, więc to przyniesiemy za tydzień. Życzę miłej nocy. Do usłyszenia. Tissue, I'll compass that. For how I double-timed you, but you were so refined that I knew that you would shine through. It been a long walk, we had a hard run, but I got fresh lungs. You keep my heart young, and you will feel it when I spill it on the next song. I lay you in the line and get you off across the stretch tongue, and never take a rest until you know just where I come from. And then I'm going in, and I'ma get it done. Hard bars, deep strokes, wet sheets, good fun. Warm bodies of rhyme that shine through a dark sun. And they can imitate it, but they won't duplicate it. We started underground, and then we elevated. And we can use a dollar, but that don't make or break it. Because the day I met you, it was the day I made it. And when you're not around, it's like I'm devastated. Until I hunt you down, and then I'm motivated. And so I'm happy now to see what we created. Until the writer's block, I motherfucking hate it. And I'm in critical condition, double deep in my depression. Parachute me a physician that can take a broken man, reintroduce him to the rhythm, and write the proper prescription for curing my composition.